Sakın sorma, çat kapı uğra. Yolun kalbime düştüğü anda dur, orada kal. Sen unut zaman mekan, kimin umurunda. Mevzu derin, konu gözlerim. Hanelerine hapsettim. Sözlerin yakar durur beni, duyamadım. Birileri buna aşk mı dedi. Mevzu derin, konu gözlerim. Hanelerine hapsettim. Sözlerin yakar durur beni, duyamadım. Birileri buna aşk mı dedi. Günüm gecem dünüm sen oldun yar, ömür geçer de bitmez bu sevdam. Sığım solumu göremez oldum, beynim sanki durdu. Bu nasıl bir güzellik, darma duman oldum. Sebepsizce çıkıyor tüm yollar sana. Arıyorum tüm bu şehirde seni. Kafam güzel olsa da buna dayanamam. Çok güzelsin sevgili. Özene bezene yaratmış tanrım, tıpkı fay attı. Kalemi kağıdı alıp da ona şarkı yazarım. Duramam iyice dağıttım, kalbim beni yanıltır. Üzerse üzsün beni, yeter ki kal. Sakın sorma, çat kapı uğra. Yolun kalbime düştüğü anda dur, orada kal. Sen unut zaman mekan, kimin umurunda. Mevzu derin, konu gözlerim. Hanelerine hapsettim. Sözlerin yakar durur beni, duyamadım. Birileri buna aşk mı dedi. Mevzu derin, konu gözlerim. Hanelerine hapsettim. Sözlerin yakar durur beni, duyamadım. Birileri buna aşk mı dedi. Ödüm kopar giderse derim bazen, zaman geçer büyür bu aşk hepten. Sebebi neydi, yandım bu aşka, nasıl kandım. Bir anda bir an oldum, inan ki mahvoldum. Sebepsizce çıkıyor tüm yollar sana. Kafam güzel olsa da buna dayanamam. Sakın sorma, çat kapı uğra. Yolun kalbime düştüğü anda dur, orada kal. Sen unut zaman mekan, kimin umurunda. Mevzu derin, konu gözlerim. Hanelerine hapsettim.